بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. اونجا هم الله عز وجل مخلوقات متفاوت و مختلفی ذکر کرد و دو چیز را ذکر کرد، دو چیز متفاوت، یعنی در نفس، یکی کفر و شرک و بیدینی، یکی ایمان و تقوی و خدا ترسی. اینجا هم الله عز و جل تفرقه فی الاعمال را ذکر میکنه. دو انسان هستند که عملشون با هم متفاوته، البته اینها هم یکی مؤمنه یکی مشرکه، اما بیشتر بحث انفاق است، یکی خرج میکنه در راه الله، یکی بخل میکنه. باز هم ببینید ابتداعا چیزهای ذکر میشه که با هم متفاوتن، مثلا واللیل اذا یغشا، سوگند به شب وقتی که همه چیز را تحت پوشش قرار میده، و النهار اذا تجلا، و سوگند به روز وقتی که روشن میشه، روز کاملا روشن میشه، و ما خلق الذکر والانثى، چنانچه شب را شاهده روز هم شاهده، چنانچه آنچه که الله آفریده از مرد و زن، از مرد و زن، مرد و زن هم ضد و نقیزند، یکی مذکر یکی مؤنث، اینا متفاوتند، لذا اینا هم ازداد هستند. الله می فرماید که همه اینها شاهدند که ان سعیکم لشتا، جواب قسم است که همانا تلاش شما و سعی شما ای فرزندان آدم متفاوت است، لشتا یعنی مختلف است، متفاوت است. یک گروهی از شما سخاوت دارید، یک گروه بخل داره، اونی که عملش خوبه الله می فرماید فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى. بهتره قبل از این که من آیات را ترجمه و تفسیر بکنم شأن نزول را بیان بکنم. این آیات دو انسان را به دو انسان اشاره دارد، دو نفری که یک روزی از سرمایداران مکه مکرمه بودند، با هم رقابت داشتند، یکی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و یکی امیه بن خلف. امیه و ابوبکر هر دو سرمایدار بودند، اما شغل هر دو فرق میکرد. ابوبکر کارش تجارت بود، امیه کارش بردهداری بود، بردههایی داشت و این بردهها را بر وظایف مختلفی تعیین کرده بود. مثلا یک گروه از بردهها گوسفندها را نگهداری میکرد، یک گروه از بردهها اگر کشتی کشاورزی داشت کاری داشت تجارتی داشت، برده غلام زیاد داشت. ابوبکر بیشتر تجارت میکرد. اون زمان ابوبکر سرمایش در میان مردم مکه، این قبل از اسلام است، معروف بود، 40,000 درهم داشت. الان مردم ما شرایط امنیتی خوبی نیست، سرمایه های خودشون را اعلام نمی کنند، ولی در کشورهایی که آزاد هست همیشه میبینیم در رسانه علنا اعلام میکنه فلانی سومین مرد سرمایه‌دار شد، چون سرمایش از فلان مبلغ به فلان مبلغ رسید، فلانی دهمین نفر است چون این مبلغ سرمایه دارد. لذا خیلی ها هستند که افتخار میکنن سرمایهشون را اعلام میکنن، ما این همه میلیارد داریم. اون زمان مردم می دانستن فلانی چقدر سرمایه داره، فلانی چقدر سرمایه داره، مال و پول هم زیاد نبود، لذا یکی از بزرگترین سرمایه دارها ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود، 40,000 درهم داشت. 40,000 درهم رقم خیلی بزرگی بود در اون زمان که نان خشک گیر نمی آمد. بعد از اینکه اسلام آمد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با مال و جان آمد، سرمایش را هم در خدمت رسول الله گذاشت، اما بخش اعظم سرمایه ابوبکر خرج آزاد کردن غلام ها بود. یکی از این غلام ها که مال امیه بود، بلال حبشی رضی الله تعالی عنه بود. بلال مخفیانه ایمان آورده بود و کسی شیطنت کرد به امیه، گفت که بلال ایمان آورده. بلال غلام زرنگی بود، امیه هم نمیخواست از دستش بده، ولی بعد از اینکه ایمان آورد دیگه از دلش رفت. به قول ما محلی ها، هر روز بلال را شکنجه میداد و او احد میگفت بر ریگستان مکه. یه روز ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اونجا رفت، شنید که داره اذیتش میکنه، اونجا رفت. اینا دو تا رقیب بودند. گفت که چرا اینقدر اینو میزنی؟ گفت به تو اصلا ربطی نداره، من اینو میزنم، مال خودم هست. گفت خب به من بفروشش. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یک غلامی داشت، غلام هم سیاه فامی بود، رومی بود، به نام نستاس. این نستاس خیلی غلام زرنگی بود، اینو به کسی نمیداد، ولی این ایمان نیاورده بود، کارهای ابوبکر انجام میداد. امیه گفت به شرطی میدم که نستاس را به من بدهی. یعنی امیه آماده بود که سر به سر عوض بکنه. حضرت ابوبکر چنان خوشحال شد که میتونه یک انسان موحدی مثل بلال آزادش کنه. گفت که من نستاس را هم بهت میدم، 2000 درهم بهت سرم میدم. اینقدر خوشحال شد که حدی نداشت، گفت بیا معامله کن. فورا معامله کرد. حضرت ابوبکر صدیق دست بلال را گرفت، نستاس را بهش داد، 2000 داد، آخر خوشحال بود، 40 اوقیه دیگه هم داد و بلال را گفت که از این به بعد تو آزادی، تو غلام من نیستی، خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم برو و برایشون خدمت بکن. حضرت بلال بعد از اون خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم و مؤذن رسول الله بود و از رنج امیه آزاد شد. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تنها غلام را، بلال را آزاد نکرد، بلکه غلام های مختلفی به نام بعضی ها اسمشون است، عامر ابن فهیره، زبیره، مهدیه، ام عباس، اینها غلام ها و کنیز هایی بودند که ابوبکر اینها را وقتی میدید که ایمان آوردن میرفت پول میداد آزاد میکرد. کار ابوبکر این بود. بخش اعظم سرمایش در مکه تمام شد، به مدینه نرسید. اینجا واقعا جای خرج کردن بود، اینجا که هیچ چیزی وجود نداشت. این انسان رایگان به اون جایگاه نرسید که بعد از انبیا بهترین انسان روی زمین است، قربانی داده. لذا وقتی که همین غلام ها را آزاد کرد، یک روزی پدرش ابو قحافه بهش گفت که تو که غلام آزاد میکنی، اون در بحری دیگه بود، فکری دیگه بود، حداقل غلام های قوی را آزاد کن که فردا به دردت بخورن، مشکلی جنگی درگیری میشه، احسانت منت بر اونها، بیاین در کنار تو بجنگن. تو افرادی را آزاد میکنی که ضعیفن، هیچ درد نمیخورند. حضرت ابوبکر اینا بیشتر به درد میخورند، اینها بیشتر به درد، چون ابوبکر چیزی دیگر را مد نظر داشت. خلاصه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فقط 6000 درهم از سرمایه خودش گذاشت، بقیه 34000 درهم همه صرف شد تا این 6000 درهم را پسنداز کرد برای سفر هجرت، چون رسول الله بهش بشارت داده بود که آخر من شما با هم هجرت میکنیم. لذا برای راه رسول الله و برای اینکه رسول الله در سفر راحت باشه، 2 شتر خریداری کرده بود. این 2 شتر را آماده باش گذاشته بود که هر وقتی که دستور بده آن حضرت حرکت بکنه. و آخر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که هجرت کرد، و با رسول الله صلی الله علیه و سلم این 6000 درهم هم در همین راه مصرف شد. هیچ چیز برش باقی نماند، دست خالی، همه سرمایش را در راه الله داد. روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود تمام کسانی که نسبت به من احسان کردند من جواب احساناتشون را دادم، به غیر از این مرد به ابو بکر اشاره کرد. من نتونستم جواب احسانات این را بدم، خدا مگه خودش بده؟ لذا هر چی که داشت ابو بکر تقدیم کرد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دریغ نکرد. روایتی را حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله آورده در تفسیر عزیزی خودش که جای دیگه ندیدیم این روایت را. شاه عبدالعزیز فرزند شاه ولی الله هست، قطعا ایشون از یک جای قوی این روایت را گرفته. می فرماید که یک روزی در مدینه منوره، این زمان دیگه ابوبکر همه چیز را از دست داده بود و فقیر بود، چیزی نداشت. یک روزی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در کنار رسول الله نشسته بود و چادری داشت، این چادر به گردنش بود. معمولا چادر را یک چادر به جای شلوار می بستن، یک چادری که به بدن می پوشنه، این چادر به گردنش بود و مثل آدمهای فقیر و نادار و بی‌بضاعت نشسته بود. کسی می دید می گفت که این چقدر فقیر و درمانده هست. جبرائیل امین آمد و گفت که این چرا اینطور فقیر نشسته، سرمایش کجا شد؟ از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسید. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که همه سرمایش را در راه خدا و به خاطر من مصرف کرد، چیزی برایش باقی نمانده. گفت که ازش بپرس که الان که به این روز رسیده از خدای خودش راضی هست، یعنی خدا همه چیز را ازش گرفت، این راضی هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ابو بکر گفت جبرائیل آمده و میگه که خدا همه چیز را در راه خدا دادی و هیچی نداری، راضی هستی؟ ابو بکر همینطور که گویا از خواب بلند بشه سرزده با احساسات تمام گفت بلا انا عن ربی راض. سه بار گفت بلا انا عن ربی راض، من از ربم راضی هستم، من از ربم راضی هستم. جبرائیل گفت که به این بگو خدا به تو سلام میگه، خدا سلام میگه و خدا میگه منم از تو راضی هستم. الله عز و جل میگه منم از تو راضی هستم. لذا این سوره اتفاق مفسرین است در باره ابو بکر. ابو بکر صدیق را الله عز و جل مقایسه میکنه با امیه. کسی نمیتونه که انکار بکنه این آیات الهی را. اونایی که مخالفت میکنن و میگوین غاصب اول، چه جوابی دارن برای این آیات الهی؟ یا باید این آیات را کنار بگذارند یا اینکه این فضائل را تسلیم بشند. الله می فرماید فاما من اعطا واتقا، اما اون انسانی که اعطا می دهد در راه الله، واتقا از خدا می ترسد، و صدق بالحسنا تصدیق می کند حسنا، تمام وعده های خوب الهی را قبول داره، باور داره. فسنیسره للیسرا، ما برای او میسر میکنیم یسرا آسانی را. یسرا آسانی بعضی گفتند راه بهشت را برایش هموار میکنیم، بعضی گفتند یعنی به او توفیق بیشتری میدیم. هر کس که در راه الله بده خدا توفیق بیشتر بهش میده، بیشتر خرج میکنه، بیشتر نماز میخونه، بیشتر نیکی میکنه. به این معنا هست که ما راه یسرا یعنی راه شریعت و راه توفیق را برایش میکنیم، میسر میکنیم. و ما یغنی ها و اما من بخل و استغنا، اما اون انسانی که بخل بکند و استغنا مستغنی و بینیاز بشه، و کذب بالحسنا وعدهای الهی را تکذیب بکند، فسنیسره للعسرا ما برایش میسر میکنیم راه عسرا، راه تنگی را، این هیچ وقت توفیق پیدا نمیکنه. یا برایش میسر میکنیم راه جهنم را. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، مالش از او چی چیزی دفع میکنه وقتی هلاک بشه؟ وقتی این بدبخت هلاک بشه، این بدبخت از بین بره، این از کنم که مال به چه دردی میخورد؟ میتونه دردی برش درمان بکنه؟ ان علینا للهدى، الله میفرماید همانا بر ماست هدایت و راهنمایی شما که شما را راهنمایی بکنیم، راه هدایت را به شما نشان بدهیم. و ان لنا للآخرة والأولى، همانا آخرت و دنیا هر دو مال ماست. اینجا دارالعمل است، اونجا دارالجزا است. آخرت و دنیا معنیش اینه که اگر هر کسی عمل بکند به ما نفعی نمیرسد، هر کسی عمل نکند به ما ضرری نمیرسد. فلا یضرنا، تفسیر مدارک نوشته فلا یضرنا ضلال من ضل، گمراهی کسی که گمراه بشه به ما ضرر نمیرساند. ولا ينفعنا اهتداء من اهتدى، هر کسی هدایت بشه هدایتش به ما نفعی نمیرساند. یعنی به نفع خودش هست، برای خودش هست، ما راه را فقط نشان میدهیم. لذا الله میفرماید فانذرتكم نارا تلظى، من شما را بیم دادم، من شما را ترسانیدم از آتشی که شعله میزند. ای انسان به فکرت باش، مواظبت باش. لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولا، الله می فرماید در اون آتش داخل نمیشه مگر بدبخترین انسان. بدبخترین انسان کیه؟ الذی کذب و تولا، اون انسانی که کذب، تکذیب میکند آیات الهی را، و تولا، پشت میدهد. کذب عقیده بد را میگن، تولا عمل بد را میگن. این دو خصوصیت داشته باشه مسلمان انشاءالله وارد نمیشه، ولی متاسفانه بعضی مسلمانان هست تکذیب که نمیکنن، تولا، پشت میدهد، نه نماز میخونه، نه زکات میده، نه روزه داره، نه انفاق میکنه، هیچ. برای این خطر است. لذا الله می فرماید لا یصلاها، اون آتش را داخل نمی شود الا الاشقا، مگر بدبخترین انسان. الذی کذب و تولا، اون انسانی که تکذیب می کند یعنی عقیده بد دارد، و تولا، و اون انسانی که پشت می دهد. و سیجنبها الاتقا، از اون آتش اجتناب میکند، دوری میکند با تقوی ترین انسان. همه اتفاق نظر دارن مفسرین که این الاتقا صیغه تفضیل است، با تقوی ترین انسان مراد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. ما اعتقاد داریم بعد از انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات، بعد از انبیاء افضل ترین بشر ایشون هستند، افضل ترین انسان ایشون هستند، اتقا، از همه متقی تر الله بهش میگه. الذي يؤتي ماله يتزكى، اون انسان با تقوایی که مال خودش را میدهد از روی اخلاص، يتزكى، پاک میکند خود را. و ما لأحد عنده من نعمه تجزى، این کمال اخلاص است. یکی مثلا دیروز شما فقیر بودید، به شما کمک کرد، الان خدا به شما داده، شما میبینید او نادار است، شما ده برابر بهش میدید، خوب کاری میکنی، میدید جزای حسنه را میدید، ولی خوب شما میدید چون دیروز به شما کمک کرد. شما همیشه یاد میکنید این برادرم در سختی بوده. اما الله اینو میفرماید اینجا که این ابوبکر هیچ کسی را بنا بر عوض نمیده، یعنی هیچ کسی بر این منتی نداره، بر این احسانی نداره، این همون طور به خاطر خدا داره میده. و ما لأحد عنده من نعمت، برای هیچ کسی نزد او عنده او علیه بر او نیست نعمتی که تجزاد عوض او داده بشه، یعنی این در عوض کسی به کسی نمیده. پس چرا میده؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، نمیدهد مگر به خاطر طلب رضای رب بلند و بالا، به خاطر رب اعلا رضای او داره میده. الله وعده هم بهش میده، این که به خاطر رب رضای رب میده، ولا سوف يرضى، ان قریب راضی هم میشه. یعنی الله عز و جل وعده میده که چه نعمتهای خدا به این میده، چه انعامات خدا بهش میده. الله بهتر میدن. الله میفرماید که ولا سوف يرضى، ان قریب این چی میشه؟ از ربش راضی میشه، ربش عوض میده، عطا میکنه بهش. رضی الله تعالی عنه.